una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Jaimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belix, en Pinocho, ve amb la Monyos agafada del bracet. Hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Oh, benvingut! Passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Les 12 van arribar la fada bona Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. Adelo i Filemon, i Guillem Brown, i Guillem Tell, la caputxeta vermelleta, el llop ferotge, el caganer. En Cocoliso i en Popeye. Benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem cal lloc per tu. No compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir.